Божественото Слово. 26-та беседа от цикъла неделни беседи 1942-1943 година, държана от учителя на 11 април 1943 година. Отче наш, в началото бе Словото. Ще прочета първите 5 стиха от първата глава от Евангелието на Йоанна. Духът Божий. Хората се безпокоят за много работи, мълвят се, тревожат се. Младата мома се мълви за едно, майката се мълви за друго, бащата се мълви за трето, учителят за четвърто. И вие, които ви гледам тук, макар че сте тук, мълвите се за неща, не сте спокойни. Накъде ще идете? Земята ви носи някъде и накъде ще излезете? Преместите се от едно място на парахода на друго. Безпредметно е. Казва, в началото бе Словото. В какво да вярвам? Казвате. В началото бе Словото. Той Слово е, което поддържа днес света. Поддържа всичко. Казвате, в какво да вярвам? Но в какво вярвате? Вярата трябва да има някой обект. Ако нямаш никакъв обект, не може да вярваш. Може да вярваш в някой човек, но човекът трябва да съществува. За да вярваш, трябва да имаш ум. Без ум не може да вярваш. Следователно, щом човек има ум, вярата е един принцип, който поддържа ума. Та казвам, най-великото в света е човек да поддържа живота си. Какво се ползва човек, ако целият свят спечели, а изгуби живота си? Какво се ползваш, ако имаш всичкото знание, а изгубиш живота си? Има правила, по които животът трябва да се поддържа. Всичките религии, които съществуват в света, са изгубили онази нишка за поддържането на живота. След като умре детето, казват, отишло при Бога. Значи детето, като било при майка си, не е било при Бога, а като умряло, отишло при Бога. То е наше заключение. Изгубените пари къде са отишли? В касата са отишли. Те, като излезли от касата, като се изгубили, ни най-малко не са в касата. Вън от касата са. Та казвам, съвременните хора са изопачили своето верою. Голяма деформация има в телата и в главите им. Бялата раса, както върви, деформирани са лицата им. На някой носът е много дълъг. Не е нужен да е толкова дълъг носът. На някой носът е къс. На някой ухото е дълго повече, отколкото трябва. Ако е за дълго ухо, заекът има много дълго ухо, като на магарето се е проточило. Заекът много малък ръст има и от страх да слуша, като съсредоточавал ума си във въздуха, пращал кръв в ухото и то е израснало, проточило се. Много хора, които се интересуват да знаят човешките тайни, понеже турат носа си да помирисват, пращат повече кръв в носа и той е станал по-дълъг. Дългия нос, той търси тайните. Отличен детектив става. Някой като наблюдава, наблюдава, казвате. Много наблюдателен е, но веждите са станали много дебели. По-дебели, отколкото трябва. Веждите са граница между божествения и духовния свят. Това са антени. Хубавите вежди дават хубаво разположение. Един човек с дебели вежди, с дебели косми, той е материалист, вярва в парите. Вар пара, вар Хасан. Йок пара, йок Хасан. Има пари, Хасане. Няма пари, няма Хасан. Важното е при сегашното състояние на хората, хората искат да бъдат здрави, искат да бъдат щастливи. Съвременното възпитание, съвременната наука, както върви, трябва много работи да се изменят. Някои казват, не трябва да се учим много, ще се разболеем. От учение човек не се разболява. От безпокойство, от тревоги – да. Някой иска да стане философ, но щом се безпокои, философия не може да учи. Някой иска да стане поет, щом се безпокои, поет не може да стане. Някой иска да стане музикант, щом се безпокои, музикант не може да стане. Може да се научи да търка цигулката, но да свири нещо изразително, но да пее не може. Сега не е въпрос да критикуваме нещата, но трябва да се върнем към онова положение, както светът е създаден. Да се вземат разни мерки и правила, по които човек трябва да живее. Ако ти, който имаш един хляб и мислиш за утрешния ден, ти създаваш един нов свят, понеже в света Бог е промислил за онези, които го обичат. Нима майката, която ражда своето дете, детето ли трябва да се грижи или майката ще се погрижи за детето? В продължение на 2 години по няколко пъти на ден го туля на гърдите си. Ще ходи ли той дете да купува млякото си с шишенце? Добрите майки са млечни. Онези, които не са толкова добри, пресъхват и трябва да търсят кравешко мляко, биволско мляко, магарешко мляко. Човек, който не е захранен с човешко мляко, той човек не става. Като ядеш кравешко мляко, крава ще станеш. Той вие вземате буквално. Крава не се разбира само рога и козина да има. Най-първо, крава не е българска дума. Крава значи същество, което храни цял свят. Това значи имате крава. Дава мляко на цял свят. Поддържа всички същества. Казвате, това е крава. По-силно нещо от кравата няма. Ако ти искаш в дома да ти върви, трябва да имате в дома си крава. Вие всички сте изпъдили кравата навън. Не върви без крава. Или най-малко, денем като станеш, ще намериш някоя крава. Ще я погладиш с ръката си, да ти тръгне напред. Аз ако бих възпитавал деца или религиозни хора, щях да туря да поглаждат крава. Тогава майките ще раждат много добри деца. Децата много добре ще се учат. Ако се женят моми и момци да поглаждат крава, тогава работите им ще тръгнат напред. Щом не гладят, нищо не върви вкъщи. Карат се хората, казват, трябва ви крава, толкова лесна работа. Ще кажете, извеяни ли сме ние? Не, че сме извеяни, но съвсем завеяни сме станали. Я кажете, какво прави днешния свят? Мислите ли една жена, която не е доволна от мъжа си, че не е завеяна? Мислите ли един мъж, който не е доволен от жена си, че не е завеян? А значи, Бог одобрява тази жена, пратил е на земята, има всичкото внимание на нея, дал душа и той не е доволен. Казва, той го веде откъде е дошло. От кравата. Неразбиране на думите. Думите имат своя сила. Не всички думи са силни. Има думи, които са много прозаични. Има думи, които, като се произнесат, веднага човек може да оздравее. Има думи, след като се произнесат, човек болен ще стане. Казвам, това е нарушение на онзи закон, който съвременния свят ще управлява. Заместили сме Божиите закони с човешките закони. Най-първо един мъж се ожени, за да възпита жена си. Абсолютно невъзможно е един мъж да възпита една жена. Абсолютно невъзможно е една жена да възпита един мъж. Да се обхожда добре, да му се покаже пътя, да, но да го възпита не може. Тя се дава една задача, която не е по силите. Най-първо, този мъж тя не го е раждала. Друга майка го е раждала. Тя го задигнала от тази майка и даже не се е допитала. Тя казва на мъжа си, ако ти обичаш майка си, при мене не може да живееш. Може да цитирате Евангелието, дето казва, който обича майка или баща повече от мене, не е за мене. Ще напусне човек баща си и майка си, ще иде при жена си и ще бъдат една плът. Ако се ожени за една жена, която е излязла от Бога, той ще напусне баща си и майка си. Но една жена, която е излязла от съвременните жени, които казват да се оженя за един мъж с малко ум и с много пари. Като вярват хората, всякога имат користолюбиво чувство. Казват, дали в онзи свят ще ни бъде по-добре. Като вярват в онзи свят, мислят, че палати ще имат. Може да ви преведа един разказ. Един богат американец отишъл в онзи свят и гледа един хубав палат. Пита, този палат на кого е? Целият мраморен палат. Казват му, този палат е на слугата ти. Че как на слугата ми? Слугата ти има този палат, защото той каквото вземе от тебе, тук го праща. И този палат му се направи. Върви и най-после дохожда до едно място. Една малка колиба едва може една крава да се помести. Пита, на кого е това? За тебе. Че как богат съм аз? От това, което си пратил, едва можахме да направим тази колиба. Често ние страдаме и каквото направим, мязаме на съвременните кокошки. Като снесе едно яйце, ще се разкряка, че всички да разберат, че е снесла яйце. И свраките научат, и тя като слезе от полога, свраката изяде яйцето. Първоначалното положение кокошките мълчаха. Като дошла при човека, станала щастлива, като снесе едно яйце, свършила една работа. Ние, съвременните хора, проповядваме. Някой взел от Библията, от Евангелието, цитира. Но то е декламиране на Евангелието. И аз четох сега какво е казал Йоан. Не е лошо човек да цитира нещата, но онова, което в даден момент не излиза от нас, то не е валидно за нас. Българинът много добре казва. Чуждото и на Велик ден се взема. Всичките неща, които са чужди, ще се върнат към онзи източник, откъдето са излезли. При това ще остане само това, за което ти си работил. Често проповядвам любовта. Любовта има друго отношение. Ако си живял един живот без любов, нищо няма да остане при тебе. Казвате, как да обичате всичките хора? Ако си обичал всичките хора, техните придобивки ще бъдат и твои придобивки. И твоите придобивки ще бъдат техни. Ако не си обичал, и ти ще бъдеш като един от тях. Любовта към Бога е, която ни съгражда. Без любовта към Бога нищо не може да съгради в света. Казвате, къде е Господ? Човек е направен по образ и подобие Божие и най-малко 10 души има в света, които са направени по образ и подобие на Бога. Ако някой иска да види образа на Бога, ще ги намери. Най-малко 10 души има, които са направени по образ и подобие. 10 мъже, 10 жени, 10 момичета и 10 момчета, които са направени по образ и подобие. Тъй, щото 40 души има, които са направени по образ и подобие най-малко. Казвате, къде да ги намерим? Онзи младия момък, който търси за себе си другарка, света преброжда да я намери. Ти като търсиш Бога, как да не можеш да намериш един от тия, да го зърнеш само? Сега аз искам да ви наведа на някои факти. Има такива ред факти, насъбрани в живота, от онзи неестествения живот. Неестествения живот в нашето подсъзнание. Неестествения живот в нашето съзнание. Неестествения живот в нашето самосъзнание. Всичките недъзи, които съществуват, се дължат на тия неестествените положения. Онова, от което човек се интересува, то става присъщо на него. Казва, аз вярвам в Бога. Не е въпрос да вярваме в Бога. Трябва да имаме любов към Бога. Има едно свещено място в човешката душа, дето човек може да намери това, което търси вътре в себе си, не вътре в тялото си. Апостол Павел казва: «Бях пренесен в третото небе, чух и видях неща, които с човешки език не може да се опишат. В тялото ли бях или вън от тялото, не зная». Не, апостол Павел не във физическото си тяло е видял това, но с духовното си тяло. Като иде човек при Бога, три тела трябват. Едно божествено тяло. Едно тяло, с което да бъде в общение с ангелите, и едно тяло, с което да бъде в общение с хората. Всеки човек, който няма тия три тела да функционират, той е анормален. Само с физическото си тяло разбираме физическия свят. Само с духовното тяло разбираме чувствения свят. Само с божественото тяло разбираме мисловния свят. Но с тия тела човек трябва да се научи как да манипулира или духът да живее в тия тела, с всичките възможности, които са вложени вътре. За пример, вие имате очи, но каква грамадна разлика между един художник, който рисува цветни картини. Той има такива нюанси, разбирания за краските, знае как да ги постави. Вие, обикновеният човек, нямате той разбиране за краските. Краската играе важна роля. Ако ти не можеш да възприемеш червения цвят както трябва, ти ще бъдеш анемичен. Ако ти не можеш да възприемеш портокаловия цвят както трябва, твоята индивидуалност ще се обезличи. Ако не можеш да възприемеш зелените лъчи, в тебе здравето не може да бъде нормално. Ако ти не можеш да възприемеш жълтите лъчи, умът ти няма да бъде на място. Ако ти не можеш да възприемеш сините лъчи, вярата ти няма да бъде на място. Ако ти не можеш да възприемеш правилно виолетовите лъчи, силата ти няма да функционира. Не само да възприемем светлината, но тя носи известни сили, които трябва да останат вътре в сърцето, трябва да останат в ума, в душата. Аз казвам, човек, докато не постави доброто в сърцето си, докато не постави справедливостта в ума си, докато не постави красотата в душата си и разумността в духа си, той ще бъде далеч от истината, която търси. Сега аз ви говоря за една истина, не за нещо, което измислювам. Аз не съм от тези, които вярват, че нещата може да се измислят. Неща, които всички напреднали разумни същества знаят, за които те първа хората имат да се учат. Те търсят тия светии, които имат бледи лица. Съвременните светии, както ги представят сега художниците, още не са светии. Преди 30 години бях ходил в Анхиало и гледам един рисувал Христа, но така го нарисувал, че съвсем не мяза на Христа. Бамбашка човек. И тази църква изгоря. Не знае дали не изгоря от този образ на Христа. Църквата изгоря заради този образ. Христос беше нарисуван като един престъпник. Онези хора, които рисуват Бога като сатрап, какво понятие имат за Бога? Каква любов има човек, ако не може от любов да жертва, да направи една малка жертва, да пожертвува заради едного, който е пожертвал всичко заради тебе, който има вниманието от хиляди години? Ти питаш кой е той, искаш научно да ти се доказва. Той те е създал и всичките блага, които имаш, и дом, и деца, и народ, всичките блага Господ ти ги е дал. Ти философстваш и искаш да ти се докаже, има ли Господ в света или не. За безумните Господ няма, а за умните има. За силните Господ има, а за слабите Господ няма. За здравите Господ има, а за болните няма. За грешните Господ няма, а за праведните има. За слепите няма светлина. Не виждат. Те казват, Няма Господ. А значи тия хора са слепи. Търсят Бога навън да го пипат. Онова състояние, което ти усещаш, онази радост в себе си, онова веселие, онова вдъхновение. Вдъхновението на кого се дължи? То се дължи на Бога. Единственият в света, който е блажен, който е всякога доволен, това е Бог. Следователно, като дойдеш при Него, ти усещаш това доволство. Единственият, който е безсмъртен в света, то е Бог. Единственият, който изключва смъртта в себе си, то е Бог. Ние не можем да добием безсмъртие без Него. Казвате, кой е Господ? Аз не разисквам въпроса, има ли Господ, понеже този въпрос е болезнен и няма никаква философия. Всички философи от памти века, които са отричали Бога, са свършили зле. Всички поети, които са отричали Бога, са свършили зле. Майки, бащи, които са отричали Бога, са свършвали зле. Няма народ в света, който да е отричал Бога и да е свършил добре. И съвременните народи, които отричат Бога, няма да свършат добре. Нищо повече. Някои казват, вярвайте в Бога, Той е любов. Любовта е, която свързва хората. Ако един човек ти говори добре, в него е Бог. Бог е в човека, който ти говори добре. Онази кокошка, която защитава своите пиленца, то е Бог в нея, който я учи. Когато Господ напусне квачката, тя започва да ги кълве. Кокошката до 5-6 месеца се отнася много учтиво със своите пиленца, но след 5-6 месеца кълве ги. Казва им, на работа, дотегна ми да ви гледам. По-напред ще ги повика, ще им тури зранца, а след няколко месеца вече почва да ги кълве. Съвременните хора не може да живеят добре. Какво показва? Бог го няма там. Той се оттеглил и ги наблюдава отвън. Ние в нашите теории, ние сме влезли като замъци. Въздухът, който дишаме, е нечист и се душим със своите заблуждения. Всички трябва да напуснем съвременните заблуждения. Срещам един гадател и ми казва, да ти гадая. Рекох, съгласен ли си ти и аз да ти гадая? Трябва да знаеш, че тази къща, в която сега живея, е взета под наем. Аз идва от онзи свят. Ти ще ми разказваш всичко заради къщата, но не и заради мене. По някой път, като погледна ръката си, зная какви са българите. Българинът има много добри черти, но българинът е толкова упорит, че с 9 чифта биволи, като се залости някъде, трябва да го мръднеш. Казвам, хубава черта е. Ако българинът така би се заенатил за истината, по-добър човек от него не би имало. Ако така би се заенатил за Божията мъдрост, тогава по-хубаво нещо от това не би имало. Ако така би се заинатил за любовта, на място е този инат лък. Но той се инати там, дето не трябва. В 1000 години той е направил 150 войни. Как ще прокопса един народ на 150 години по една война? Размирие. Казвам, какво се безпокоим, ако постоянно воюваме? Има една философия. Да победим себе си. Няма философия да побеждаваме себе си. Най-глупаво е човек да побеждава себе си. Няма какво да се убеждава. Онова вложеното от Бога в него трябва да се обработва. Да тури своите желания, своите мисли на място. Да ги впрегне всички на работа. Да покаже на мислите по какъв път трябва да върви. Ние, съвременните хора, мязаме на един американец, който не бил виждал своя приятел 10 години и като го среща, казва «Днес ще бъдете в дома ми на гости». Отива той и телефонира пред приятеля си на жена си. «Моля, еди кой си ще дойде на гости». Тя казва «Този да не ми го довличаш днес». Тя така отговаря по телефона. Той казва на приятеля си. Тя не те познава. Тя като те познае, както аз те познавам, ще те приеме. Но не те познава, ще извиниш. Тя казва да не ми го довличаш. Колко пъти вие, които сте религиозни, някой път се отпуснете по телефона и какво ли не говорите? Започвате да говорите врели и некипели. Господ те слуша. Ти на другите ще им туриш какви ли не епитети, че са неразумни, невъзпитани. Това било, онова било, пък ти си най-възпитания. Няма философия в това. Аз съм правил много опити, даже в своите научни изследвания, най-първо мислех да пиша нещо за психологията на българина. Но като узнах какъв е българина, казвам си, той, което му кажа, няма да го приложи. Всичките тия данни останаха и сега седят. Казвам, за бъдеще не е за българина още това. Едно учение в света трябва да се приложи. Ако ние съвременните хора не можем да приложим онова, което е вложено в нас, какво може да направим? Казвам, когато се занимавах с изследванията на българина, когато се занимавах с изучаванията на музиката, правил съм опити много пъти. Турил съм сакси и съм свирил. Изучавал съм цветята, каква музика обичат. Свирил съм им разни песни, парчета и са дали много добър ефект. Изучавах онази музика, която руши в света. Хората я употребяват. Дето се бият, това е музиката на разрушението. Тия картечници имат нещо зловещо. Това са тонове. Големите снаряди, като падат, издават тонове. Бях преди във Варна, при един приятел, и до мене една кръчма. 2-3 месеца, всяка вечер, до 12 часа дигат шум. Крякат, бият се. Пращам им мисли. Казвам на хазяина, че ще им платя да си преместят кръчмата. Не искат да се преместят. Една вечер изсвирих на цигулката една песен, и след една седмица кръчмата я нямаше. Кръчмарят я напуснал. Какво свири? Свирих музикално, но втори път не искам да свиря. Казвам, и сега съм намислил да изсвиря една песен, за да престане войната. Имам една песен и като я изсвиря, всички ще престанат да се бият. Кой ден ще я изсвиря, не зная, но когато я изсвиря, ще престане войната. Ние лошото знаем как да го правим, а доброто не знаем. Доброто в света трябва да се прави. Герои се изискват за любовта, да я приложат. Треперим от страх, какво ще кажат хората. Любовта носи живот, носи щастие в семейството. Ще се родят най-гениалните хора, най-красивите моми, най-красивите момци, най-добрите слуги, най-добрите учители. Народите ще се подигнат в любовта. Какво има да се срамуваме от тази любов? Героите в света ще дойдат. Трябва хората да си подадат ръка в тази божествена любов. Не да мислим за себе си какво ще бъде в ония свят, като идем при Господа. Това са човешки разбирания. Моисей седя 40 деня на планината и като слезе, евреите не можаха да гледат лицето му и той трябваше да тури един вуал. Толкова светеше, че трябваше да тури едно було, за да може да го гледат. Казвам, кое е по-хубаво? По-добре е да бъдем на планината и да имаме желание да турим едно було. Сега толкова сме се отдалечили от Бога, станали сме толкова студени, че сме доближили до 273 градуса студ. Който се приближава, замръзва. Казвате, студен човек. Светът на безлюбието е страшен свят. Покваря човешкият ум, покваря човешкото сърце, покваря човешката душа, покваря човешкият дух. Казва човек, изгубил съм смисъла, не ми се живее. Ние те първа трябва да започнем да живеем в света. До сега не сме живели. Те първа трябва да започнем да живеем, защото в рая отиваме. Аз като посвиря тая песен, ще накарам всички праведни хора в рая да влязат. Никой не може да се освободи вече. Не може да се свири без любов. Човек, който ще свири, той трябва да свири за небето. Като засвири, божествената мелодия да зазвучи. Казва Христос: когато се въздигна, ще привлека всички към себе си. Та казвам, в началото бе Словото. Защо да не възлюбим той Слово, че като излиза из устата ви, той Слово да бъде сладко? Сладко ли е съвременното Слово? Аз бих желал устата на всички верующи поне да бъдат чисти извори и Словото да тече, да има ухание. Като се приближиш при някой човек, да има ухание от погледа му, от очите му, от устата му, едно ухание да излиза. То е Словото. Можем да бъдем такива. Ако след като си седял 2-3 часа между пушачи, замиришеш на тютюн, защо да не можеш да замиришеш на праведните, да се обкръжиш? Казвам, каквото човек мисли, такъв и става. Мислите, чувствата и постъпките градят човека. И в силата на човешките мисли се спазва онази хармония на човешките чувства. Няма по-хубаво нещо в света да видиш едно красиво тяло, като срещнеш един човек да има доверие. Казвам, на българите им трябва почет. Аз читам думата почет на благоговението или на благостта. Имате почет, свян и срамежливост. Те са три неща. Да почиташ всичките хора, то е нещо божествено. Ако този не почиташ, онзи не почиташ, какъв човек си? Да имаш свян като говориш, да не би да дадеш лош пример и да съблазниш някого в погледа, в обхода. Всеки един човек, който ви срещне, да се радва. Или като пееш, такава обхода да имаш, че всеки човек, който чуе гласа ти, да е доволен от онова, което е чул. Пожелавам ви сега умовете ви да бъдат извори на хубавите мисли, да излезе светлина, сърцата ви да бъдат огнище на онзи свещения огън, от който да излиза топлина, вълни на топлина, телата ви да бъдат извори на онази хубавата сила, която гради в света, която е готова да помага. Не е въпрос да вярваме. Казвате, в какво вярваш, какъв си? Аз бих желал да кажете, в какво вярвате. Те първа съм започнал да търся баща си и майка си. Искам да ги намеря. Ако ти във всеки човек не можеш да видиш баща си и майка си, ако във всеки човек не можеш да видиш брата и сестра си, това не е божествено. Във всеки човек трябва да видиш баща си и майка си. Един е вашия отец. Един е вашия учител. Казват, какъв е вашия учител? Хиляди учители има в България. Няма само един учител. Мисля, 9-10 хиляди има. Наспорил ги Господ. Българските учители можеха да оправят света. Ако умовете им бяха съсредоточени, да издават светлина, щяха да оправят света. В началото бе Словото. Сега започва една нова епоха. Краят на безлюбието свършва. Земята вече е излязла от 13-та сфера. И от сега нататък, който иска да ходи с един крив ум, с едно криво сърце, с една невъзпитана душа, с един груб дух, е останал назад. В началото бе Словото. Сега започва да създава Бог ново небе, нова земя, нови хора. Вие мислите, като умрете, ще идете в ония свят. Преди да сте умрели, трябва да идете в ония свят. Попреди ще идете да видите дали ще ви хареса, че тогава ще умрете. То е по-право. Най-първо ти искаш да се преселиш в Америка. Ще идеш там и ако ти хареса, ще се върнеш в България, ще продадеш всичко и тогава ще идеш да се преселиш там. Първо ще идете да видите оня свят, преди да сте умрели. И като ви хареса, ще дойдете на земята, ще продадете всичко, каквото имате на земята и тогава чак ще умрете. Без да си ходил, да умираш не е на място. Не е логично. Ти ще умреш, преди да си видял оня свят. Ти първо ще идеш да видиш. Оня свят не е далече. Той е близо. Колкото от тук до Драгалевци. Сега представят, че оня свят е много далеч. Сбиволска кола няколко милиона години се изисква, за да идеш на слънцето. С конска кола пак няколко милиона години. А с най-бързия трен, ако се движиш, трябват ти 250 години. А с светлината 8 минути. Казвате, много далеч е ония свят. Сбиволска кола много милиони години е. С конска кола пак е далече. С най-бързия трен трябва да пътуваш 250 години. А ако пътуваш със светлината за 8 минути, по-близо е и от Драгалевци. Онези, които са дали тази идея, идеята е много добра, педагогическа. Понеже не са били готови за ония свят, казват, много далече е. Ако кажа, че е наблизо, щяха да кажат, идете. Сега, понеже сте израснали, казвам, че ония свят е близо. Ние се приближаваме, земята се приближава до ония свят. По-близо сме до ония свят, отколкото едно време. Всеки един човек, който възприема любовта, той е вече близо до ония свят. В началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе в любовта. Ако възприемем Словото с любовта, ако възприемем Божественото Слово, тогава пред нашата душа ще се отвори нещо ново. Ще бъдем като онзи, слепия човек, на който намаза Христос очите със скал и каза: «Какво виждаш?» «Виждам хората като дървета». «Какво виждаш?» «Сега виждам, че се движат». Докато Христос не беше турил кал на очите, не виждаше нищо. Казвам, когато любовта намаже човешките очи с тази свещена кал, така се наричам, тогава ще се отворят очите на всичките и човек може да живее. Не на сън да е виждал. Срещаме един и казва, да ти кажа какво сънувах, какво видях в онзи свят. Какво видя? Ти се сънувал онзи свят, а аз живея в него. Тия работи, които говориш, не са верни. Ти не си бил в оня свят, ти си бил в света на илюзиите, на кино. В ония свят има кино. Някой, като идат в ония свят, забавляват ги в илюзиите, за да не ходят в ония свят. Какво ще разберат? Най-първо един човек, като иде да види един красив светия, един ангел, той ще се обезсърчи, ще се види такава грозотия, че няма да иска да иде. Всеки, който иде в ония свят, красив трябва да бъде. Красота трябва да има човешката душа. Разумност трябва да има. Доброта, справедливост, красота. Разумност. Тогава ние ще бъдем готови да видим оня свят. Вие казвате, как ще стане тази работа? Много лесно ще стане. Вземете тази дъщеря, която е свършила, която майка я е учила на всички правила. Минава онзи младия момък чужд, като я погледне веднъж, запали се, огънят слиза, търси го. Как стана тази работа? Как намери онзи свят? Както младите хора намират. От тях пример вземете. Ако този младия момък не беше зърнал младата мома, и ако младата мома не беше зърнала младия момък, щеше ли да иде? Ще го зърнеш и тогава ще вървиш. В този отношение вземам младите моми и момци като герои. Много голем герой. В онзи поглед има нещо. Вие знаете ли какво нещо е онзи, любовния поглед? Усмивка няма, но и сериозност не е. но той е много хубав поглед. Като погледне, ще се стопиш. Като види този поглед, младия момък, като се върне, хване цигулката, пианото, облече се хубаво. По-рано е бил ленив, сега става прилежен, започва да учи. По-напред се е карал с баща си, с майка си. От него ден, като види този поглед, става нежен, внимателен. Казват, какво стана с нашия Стоян? Зърнал го е онзи, любовния поглед. Ако любовта не може да измени характера на човека, това не е любов в света. Той, което изменя човека, което дава подтик на неговия ум, което дава подтик на неговото сърце, на неговата душа и дух, това е божествената любов. Пожелавам на сестрите да ви зърне онзи с хубавия поглед, на братята онази с хубавия поглед, да ви зърнат и да се преобрази живота ви. Едно малко сравнение. Какво е божествената любов? Един пример ще ви дам. В древните времена имало една градина, насадена с всички плодни дървета. Имало един черен човек, който искал да си купува този черният, по 1000 лева продавал килограма. След черния имало един обикновен човек, който по 500 лева продавал килото. Имало и трета, една млада красива мома, която давала даром по една ябълка, без да взема нито стотинка. Божественото е той, което не взема нито стотинка. Добрата молитва. 26-та беседа, държана от учителя, на 11 април 1943 година. Неделя, 10 часа сутринта, София, Изгрев.